मैं नहीं दुनिया, बेबस है इंसान, हो बस बस है भगवान, बस बस है भगवान, बस मैं नहीं दुनिया। नफ्स के बंदे दहर पे छाए बढ़ते चले हैं मौत के साए, नफ्स के बंदे दहर पे छाए बढ़ते चले हैं मौत के साए, डोल रहा ईमान, बस में नहीं दुनिया, बस में नहीं दुनिया। मन के अंदर मन के बाहर अरमानों का एक समंदर, मन के अंदर मन के बाहर अरमानों का एक समंदर, व्याकुल व्याकुल प्राण, ओ व्याकुल व्याकुल प्राण, बस में नहीं दुनिया, बेबस है इंसान, हो बस बस है भगवान, बस बस है भगवान, बस में नहीं दुनिया, हो बस में नहीं दुनिया। हिर्स उधर है जुल्म इधर है, बंदे की अब राह किधर है, हिर्स उधर है जुल्म इधर है, बंदे की अब राह किधर है, नाच उठा शैतान, शैतान, बस में नहीं दुनिया, बस में नहीं दुनिया। सब्र का दामन छूट न जाए, जब्त का प्याला टूट न जाए, सब्र का दामन छूट न जाए, जब्त का प्याला टूट न जाए, मालिक दे अब ज्ञान, हो अब ज्ञान, बस में नहीं दुनिया, बस में नहीं दुनिया, बेबस है इंसान, हो बस बस है भगवान, बस बस